राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम थी कि ये मैं और मेरापन है ना संसार में शरीर में, ये एक माना हुआ संबंध है, वास्तव में ये संबंध नहीं है। वास्तव में संबंध तो हमारा भगवान के साथ है, यह माना हुआ संबंध है। पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में माना हुआ है। और संबंध दो तरह का है, एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का संबंध है। मैं शरीर हूँ, मैं अमुक वर्ण का अमुक आश्रम का ऐसा हूँ मैं, ये अभेद भाव का संबंध है। और शरीर मेरा है, ये पदार्थ मेरे है, कुटुम्ब मेरा है, द्रव्य धन संपत्ति मेरी है, ये भेदभाव का संबंध है। भेदभाव के संबंध को ममता कहते हैं और अभेदभाव के संबंध को अहंता कहते हैं। मैंपन, मैंपन और मेरापन, ये अपना बनाया हुआ है, ये स्वतः नहीं है। और एक और मार्मिक बात है कि मैंपन दूसरों का हमारे में, हमारा औरों में, ऐसा भी मैंपन होता है। और केवल अपना ही मैंपन है, उनका ही नहीं। जैसे धन को मैं कहता हूँ मेरा धन, तो धन मेरे को नहीं होता, वो मेरे को नहीं कहता मैं तेरा हूँ। धन है, संपत्ति है, घर है, और जो अब जमीन है, गाय भैंस आदि है, जिससे ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मेरापन। तो हमारा बनाया हुआ है, बनाया हुआ ये बनाया हुआ है, छूट जाएगा तो ये संबंध असली नहीं है, हमारा नकली है, बनाया हुआ है। और ये संबंध जब तक दृढ़ रहता है तब तक भक्ति असली नहीं होती है। भक्ति होती है जब भगवान के साथ संबंध होता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भगवान के साथ संबंध होता है तो उसी बात भक्ति होती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे? वो या राम को नाम जो राम जी का होकर नाम का जप कर। तो मैं राम जी का हूँ ये बात मानते हैं, परंतु इसके साथ आधी बात मानते हैं कि राम जी का भी हूँ, संसार का भी हूँ, कुटुंब का भी हूँ, वर्ण का, आश्रम का, देश का, ऐसा होते हुए राम जी का हूँ। इससे तो भजन थोड़ा होता है, असली भक्ति नहीं बनती। असली भक्ति राम जी का ही हूँ। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल में आ जाते हैं, पर दूसरा न कोई में नहीं आते हैं। दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये जो दूसरा मेरा है ये बाधक है भगवान की भक्ति में। जो मेरा है वे व्यक्तियां और वो धन संपत्ति बाधक नहीं है। हमारापन मेरापन जो हमारा है बनाया हुआ वो भगवान में अनन्य भक्ति नहीं होने देता। भगवान ने कहा है अनन्य देता सप्तम जो मांग स्मृति तस्म सुलभा पार्थ। भगवान अपने को सुलभ बताते हैं तो भगवान मैं सुलभ हो जाता हूँ कहते हैं किस वास्ते अनन्य चेता सततम यो मांग स्मरते नित्य सह। तीन बात अनन्य चेता जिसका चित्त अनन्य है मन मैं भगवान का ही हूँ ऐसा होकर सततम स्मरण करने में दो बात बताई सततम और एक नित्य स। तो सततम का अर्थ क्या है कि निरंतर चिंतन। जिस दिन ये बात मालूम हुई सत्संग से सुन ली कि भगवान मेरे है तो उसी दिन भगवान का हो गया। अब निरंतर भगवान का ही है वो तो उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का चिंतन करिए सततम हुआ। तो सततम सदा से भाव रहे नित्य सा रोजाना। तो ये आज जितने पता हो उससे देख मरने तक और नित्य सा का अर्थ हुआ नींद खुले से खुल जाए तब से लेकर नींद आ जाए तब तक निरंतर और नित्य। निरंतरता ऐसे आज किया कल भी किया तो भाई रोजाना करते हैं तो रोजाना नहीं निरंतर होना चाहिए रोजाना होना चाहिए। तो तीन बात है निरंतर चिंतन हो और रोजाना ही ऐसा ही चलता रहे उसके लिए भगवान के लिए मैं सुलभ हूँ सरलता से सुगमता से मिल जाता हूँ। तो अनन्य चेता मैंने ये बताया कि और का मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं है। इसमें बाधक हमारे के आधा भाव बाधक है। मैं संसार का हूँ संसार मेरा है उसमें मैं संसार का हूँ ये भाव बाधक नहीं है। संसार मेरा है ये भाव बाधक है। भगवान मेरे हैं ऐसे दूसरे कुटुम्बी मेरे हैं धन मेरा है जमीन मेरी है मकान मेरा है ये मेरा अपनपन है ये बाधा करता है। तो उसमें कैसे छोड़े इसके लिए एक बात बतावें आप अगर काम में दावें तो बहुत दाब की बात है वही बाधक नहीं होगा। ये सब मेरे हैं तो किस लिए है कि सेवा करने के लिए आता ही बात सेवा करने के लिए मेरे हैं रहने के लिए मेरा कोई नहीं है। अगर ये सूरवीरता से पकड़ लें बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कोई डॉक्टर होता है उसका गांव होता है मोहल्ला होता है इस मोहल्ले में मैं सेवा करता हूँ इलाज करता हूँ उस मोहल्ले को अपना मानता है रोगियों को भी अपना मानते हैं हमारे रोगी है पर रोगी हमारे हैं दवा देने के लिए दवाई देने और करने के लिए है। ऐसे नहीं हुए मेरे को दे दे अपने को दे देने के लिए देने के लिए। जैसे कोई वस्तु वितरण करने के लिए जाते हैं बाढ़ पीड़ित है दंगा पीड़ित है अकाल पीड़ित है उनकी सेवा करने के लिए इन गांवों में हम सेवा करेंगे ऐसा विचार कर लाया जाए तो संबंध तो ये हमारे गांव है और हमारे गांव है केवल उनकी सेवा करने के लिए लेने के लिए नहीं कुछ नहीं देना किसी से भी। ऐसे कुटुम्ब के साथ अपना संबंध रखे जैसे हमारी माँ है तो माँ मेरी है तो दोनों तरफ से संबंध होता है संबंध विश्व होता है दो में रहता है संबंध। मैं कहता हूँ मेरी माँ तो माँ कहती है मेरा बेटा तो माँ अपने को बेटा माने वो हमारे बाधक नहीं है माँ के बाधक है। मेरी माँ है ये मेरे बाधक है तो मेरे बाधक कब होती है जब माँ से कहे माँ तेरे पास गहना है तेरे पास रुपये है तेरे पास जो पूंजी है वो तेरी मर्जी आज इसको दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, तेरी मर्जी इसको दे दे। वो मैं नहीं चाहता, मैं केवल सेवा चाहता हूँ कि मैं सेवा आपकी करूँ। आपने मेरे को जन्म दिया है, पाला है, उसका बदला तो मैं उतार सकता नहीं। जितना आपने परिश्रम किया है, सारी तकलीफ देखी है, मेरा पालन किया है, वो तो मैं नहीं कर सकता। परंतु आपकी सेवा वस्तुओं से, शरीर से, जल अन्न आदि ला देना, कपड़ा धो देना, शरीर से सेवा, और चीज वस्तु ला कर देना, भोजन आदि करा देना, ये वस्तुओं से सेवा, दूसरे सेवा होती है। शरीर से खट करके सेवा करना और वस्तुओं देकर सेवा करना, ये सेवा मैं करूंगा। सेवा करने के लिए माँ मेरी है, तो सेवा अपने करो, इसके लिए मेरी है, तो सेवा बांधती नहीं है। कई लोगों का ऐसा व्यायाम होता है, सेवा करने तो परिचय हो जाएगा, बंध जाएंगे हम। सेवा करने से नहीं बनते हो, सेवा करने से तो खुले होते हो। उनकी सेवा आपने ली है, इससे तो कर्जा हुआ है, बंधे हो। आप सेवा करो तो कर्जा उतर जाएगा आपका, अरे ना आपसे उतर जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवा के लिए मेरे है, कुटुम्ब भी मेरे हैं, जमीन मेरी है, रुपये पैसे मकान मेरे हैं, इनका प्रबंध करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनका सुचारू संचालन करने के लिए और इनका सदुपयोग करने के लिए ये चीजें मेरी है। अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए नहीं, अपने को धनी कराने के लिए नहीं, अपने को जमींदार कराने वास्ते नहीं। इतना मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, लोगों मेरी इज्जत हो जाए, इसके लिए नहीं, इन रक्षा करने के लिए। तो मेरे लिए होने से बाधा होती है, मैं इनके लिए हूँ ये संबंध बाधा नहीं होता, ये बांधेगा नहीं। तो मेरा न माने, दुरुपयोग न करे, बेकायदे इनका उपयोग करना, नष्ट करना, ये ना करे। उसमें अपना न माने, उसमें संसार भगवान का है, ठीक तरह से न्याय युक्त उपयोग करेंगे, अपने सुख भोग में नहीं, अपने आराम में नहीं। निरर्थक पैसा खर्च करना, निरर्थक समय खर्च करना, निरर्थक वस्तुओं को खर्च करना, निरर्थक बोलना, निरर्थक नहीं करेंगे और देवाद भी नहीं करेंगे। विवादी मालूम दर्शनों में पड़ जाना, उनमें दिए खोटे दर्शनों में पड़ जाना, मजा मान शादी में और हिंसा करने में, दूसरों को दुख देने में, अपमान करने में, निंदा करने में, दुख देने में लग जाए, तो ये अपना अपना होता है। दुख देने के लिए तो ये नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे, आदर देंगे, प्रशंसा करेंगे, उनको सुख पहुंचे। केवल सुख पहुंचाने के लिए मेरे हैं, अधिकार जमाने के लिए नहीं। मेरा बलकार मेरा कहना करना पड़ेगा, अपनी तरफ से नहीं। सेवा करना उसका कर्तव्य है, वो करे, हमारा कर्तव्य जो बाप होते उस कर्तव्य है, उसका पालन पोषण करना, योगी बना देना, विवाह कर देना, पूंजी दे देना, व्यापार आदि बचा देना, ये हमारा काम है। वो कमा कर हमारे को धन दे, ये नहीं, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा रखना है ये बड़ा दुख है, और निराश होना नैराश्यम परमम सुखम, इनसे आशा न रखना है ये परम सुख है। दोनों जगह परम लगा है, आशा ही परमम दुखम, आशा दुख नहीं परम दुख है, निराश्यम परमम सुखम। अच्छे पुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वे अपना समझते हैं, पर केवल उनके हित के लिए, लेने के लिए नहीं। तो सेवा करने के लिए जो अपनापन है, ये बांधता नहीं है, ऊर्ण करता है, ऋण पहले का इतना दिन जो हमने उनसे सुख लिया है वो बदला चुका दे, और इनसे कुछ भी न चाहे, तो संसार के साथ में ऐसा संबंध रखे। ये बात याद कर ले और इससे काम बनाना शुरू कर दे, सेवा करने के लिए अपने, लेने के लिए नहीं। तो भेदभाव का संबंध रख करके उनकी सेवा करना, ये संबंध सेवा करने के लिए है। और मैंपन का जो संबंध है शरीर के साथ, तो शरीर के साथ मैंपन मेरापन दोनों होता है। शरीर मेरा ही भी कहते हैं, मैं भी कल बताई थी बात। रोगी हो जाए तो मेरा शरीर रोगी हो गया है, कभी कहते हैं मैं बीमार हो गया, तो दोनों प्रयोग होते हैं। और संसार में इन्हें भी दोनों प्रयोग होते हैं। मेरा धन है बैंकों में पड़ा है, वो मेरा धन है, तो मेरा है, मैं धनी हूँ, मेरा ये भेदभाव होगा। और उस धन से मैं धनी हूँ ये अभेद कर दिया, धन के साथ ही अभेद कर दिया। पर इसमें प्राय ममता रहती है, इसमें अहमता रहती है, मैं और मेरा, ये मैं मेरे की जेवड़ी गल नहीं हो संसार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की ये रस्सी है जिससे संसार बना हुआ है, मैं मेरा बंधन है। संसार का मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरे का त्याग करूं बंधन नहीं है। फिर मैं और मोर तोर तेरी माया जिस बिन की जीव निकाया, तो मैं और मेरा ये बंधन ही माया है। संसार ये माया नहीं, ये माया मेरापन है। मेरा पन जहाँ नहीं है वहाँ हम बने हुए नहीं है, मेरा पन है वहाँ बने हुए है। अरे मैं पन है सही उसमें बने है, तो निर्ममो निरहंकार सशांति उद्योगी, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भक्तों के कर्म योगियों के विषय और ज्ञान योग के विषय में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम निमस्य निर्मम शांतु ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी सबके लिए ये त्याग करना पड़ेगा। ये संसार में बंधन है तो संसार की सेवा के लिए है। शरीर मेरा कहते हैं, शरीर को मैं कहते हैं, पर शरीर पर मेरापन करना का भी वास्तव में अधिकार नहीं है। अगर शरीर मेरा है तो उसको बीमार मत होने दो। क्या ये बस में है कि बीमार, क्यों बीमार होने को शौक थोड़ी किसी को ही, रुचि नहीं है मन में बीमार होने की, फिर बीमार हो जाता है। तो आपका शरीर है, आप बीमार मत होने दो, और कम से कम मन तो बहेंगे ही नहीं, क्यों मेरा शरीर मैं रखूंगा तो रख सकते हैं क्या? तो रख भी सकते तो मेरा पर मान लो, चाहे तो रख लो, आधिपत्य बना लो, हमारा ऐसे ही हम रखेंगे ही, और अपना पर न बन सके, रक्षा न कर सको, रख न सको, तो फिर अपना नहीं है मान लो। अपना है रख सकते नहीं, यहाँ कहते राज्य हमारा है, तो कुछ काम करें बताओ, ये तो हम कर नहीं सकते, हमारी जमीन दे दो इतनी, ये तो दे नहीं सकते, फिर राजा कम है तो कह पागल हो गया, माता खराब है, तेरा आधिपत्य उतना ही, तेरा कैसे है? ऐसे शरीर को मेरा माने मैं माने और आधिपत्य चलता नहीं, तो आधिपत्य न चले तो अपना न माने, किसका माने? संसार का। क्यों संसार का है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच तत्वों से बना है, तो पांच तत्वों का बना हुआ संसार है। इस संसार के साथ में शरीर की एकता है। दिव्य धातु का संसार बना है, उसी धातु का शरीर बना है, उसी तत्व से। तो स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना, कारण शरीर कारण तत्वों से बना। स्थूल शरीर सबका एक है, कारण सब सूक्ष्म शरीर का एक है, कारण शरीर सबका एक है। ये संसार के साथ एक पैतृ, ये हमारा नहीं है, ये संसार का है। तो संसार का होने से संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। तो अपने भोजन करें कपड़ा पहने, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सेवा नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे तो निर्बल हो जाते, उससे भोजन कर लें, कपड़ा भी पहन लें, तो सेवक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, अपने शरीर का निर्वाह भी सेवा के लिए, और वस्तुओं को जो रखना है वो भी दूसरों की सेवा के लिए। तो सेवा के लिए अपना मानना है वो बंधन कारक नहीं है, अपने रहने के लिए मानना है ये बंधन कारक है। इस वास्ते अपना नहीं है, किंतु हम शरीर शरीर संसार का है। शरीर के तीन बात है, ये संसार मात्र के लिए, आधिपत्य आधिपत्य तो भगवान का है, मालिक तो भगवान है, सब संसार के, तो सब संसार के वही शरीर के मालिक है, शरीर और संसार अभिन्न है। तो मालिक दृष्टि से तो परमात्मा का है, और धातु दृष्टि से प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के पदार्थों से, इस वास्ते प्रकृति का है। और संसार का संबंध रखने के लिए संसार का है, सेवा करने के लिए संसार का है, और मानने के लिए प्रकृति का है, मालिक परमात्मा उसका है। अपना तो दिया हुआ है और बिछुड़ने वाला है, मिला है बिछड़ेगा, तो मिला हुआ अपना नहीं होता है, बिछड़ेगा। अभी जैसे आप मिल गए, हमारे से बात करने लगे, तो ये हमारे नहीं है, बात करने के लिए इतना कर लिया, ऐसी बात आपने बन जाओ हम भी जाओ। तो संसार का सेवा करने के लिए संबंध है, रहने के लिए नहीं। ऐसे संसार के साथ सेवा करें, सेवा धर्म परम गहनो योगिना मत्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा गहरा है, सुख पहुंचाओ अपने अपने घरों में, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर करो, उनको विश्राम दो, उनका हित करो, उनके मन की बात करो, जो न्याय युक्त हो आप कर सकते हो, उनके न्याय युक्त मांग है तो वो कर दो, सेवा कर दो, तो उसके लिए शरीर है। अगर ऐसे हम संसार में रहें तो हम संसार में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे। बंधन क्या है, जो लेने की इच्छा, यही तो बंधन है। लेते लेने की इच्छा रखता, लेने की आशा रखता, देना ये है बंधन। तो लेने की कामना भी ना रखे, आशा भी ना रखे, और लेने में निर्वाह के लिए ले ले। जैसे अपनी पत्नी है, वो भोजन बनावे, आप भोजन कर दो, तो उसमें दोष नहीं है, पर रोज ने भोजन करा ये करे ऐसा आदि पति नहीं रखना। कैसे हमारी स्त्री है, आप कहो हमारी स्त्री है, तो आपकी स्त्री है वो आपकी नहीं है, किसी की बेटी भी है वो, और किसी की बहन भी है, और किसी की माँ भी है, ऐसे अनेकों का संबंध है। आपका संबंध तो पत्नी मात्र का, पति आप पत्नी मात्र का, तो पति मात्र पत्नी मात्र की सेवा, पति को जो करना चाहिए वो करो, पति जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, इतना आपका अधिकार है, आपकी है, कब्जा नहीं है, अधिकार कब्जा नहीं करना, कब्जा नहीं कर सकते, आप रख नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि है ना वो, किसी किसी की बहन भी है, वो दीदी बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, क्यों भी हो, एक ही थोड़ी संपत्ति, आप एक ही मालिक हो जाते हो, ये नहीं, सबकी है। तो मालिक होने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हमारे भाई, आप पुत्र हो तो मातृभाव करो, मातृ माता की सेवा करना आपका काम है, मेरी है माँ, ऐसा कब्जा नहीं, अपने उनकी सेवा करो, माँ का ये काम है कि बेटे की सेवा करना पालन करना, पर मेरा ही है, मेरा कैसे, अब बाप का भी है, अपने भाई का भी है, अपनी स्त्री का भी है, अपनी बहन का भी है, अपने ससुराल का भी है, क्यों का है, तो ये संबंध है सबका ही, अपना संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है, कब्जा करने के लिए, कब्जा कर भी नहीं सकते, करना चाहिए भी नहीं, रक्षा करनी चाहिए अपनी तरफ से, इसलिए उनकी सेवा करना, तो संसार का संबंध संसार के साथ सेवा करने के लिए है, ऐसे रखना। अब इसमें कोई शंका हो, संदेह हो, तो पूछना। अपना ये सत्संग का समय है ना, सत्संग, सत का संग करना, सत का क्या कि सेवा करना, ये सत है, सेवा लेना सत नहीं है, सेवक लेना उनके अधीन की बात है, अपने अधीन की बात है, वो सेवा करना है। संसार, संसार तो दिखता है, और संसार में सारी चीजें दिखती हैं, लोगों का संसार में जो मन बना हुआ रहता है तो सारी चीजें दिखती रहती है, इसलिए रहता है। आज के युवक समाज जो ये कहता है भगवान तो दिखते नहीं, तो हम इसको नहीं, भगवान नहीं दिखते तो भगवान की बात बताएंगे, अभी तो जरा समय हो गया है, मैं नहीं दिखता उसको आप मानते हो, एक भगवान को ही नहीं मानते हो, और तो नहीं दिखते वो बात मानते ही हो आप, अपनी जात मानते हो कि नहीं, जात दिख रही है क्या, किशोरी से आपके तो महेश हुए हो तो मूंद रहा है ऐसा मूंद दिखता है जाति दिखती है क्या नाम दिखता है आपको अपना आपका मन आपको दिखता है आपकी बुद्धि आपको दिखती है आपकी इंद्रियां आपको दिखती है आपका देश आपका दिखता है परंतु अपने को मानते हो तो ये प्रतरी मन रहा है सच्ची बात तो माँ भी नहीं दिखती है मानते हैं माँ को किसी ने देखा नहीं है किसी ने देखा हो तो बताओ ऐसे मैं जन्मा हूँ वो माँ है वो याद है किसी को तो केवल मानते हैं पिता को मानते हैं तो इतनों को मानते हैं तो इसमें मानने में क्या हर्ज होता है क्या हर्ज होता है आपका इनको मान लेते हो तो बंधन में होता है जिसमें मुक्ति हो जाए उसको नहीं मानना तो परहेज तो मुक्ति से है कल्याण से है आनंद से है परहेज आपका बंधन वाई मान लोगे मुक्ति वाई नहीं मानोगे ये परहेज तो उसने नहीं मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए सुख हो जाए आराम हो जाए हमारे लिए कल्याण इस वास्ते वो नहीं मानते तो आपका परहेज तो सही रखते हो ना बताओ तो पूछे बात करें मैं बात करें समय दो कोई ऐसा बात करो समय दो बात करें जो ऐसे करने वाले आवे प्रेम से बात करेंगे उनकी बातें सुनेंगे प्रेम से समय दे दो दिन में न हो तो दिन में देखो काम करो आप सत्संग में रहते हो और हमारी ये भी हमारे मन में थोड़ी बात आई रात में थोड़ा कीर्तन और करे तो मन में दिन भर से एक थाके हो जाते हैं क्या करेंगे तो रात में वैसे रखो उन भाइयों को लाओ हम दे देंगे समय हमारे तो शौक रुचि है बात करने की ऐसे सज्जनों को लाओ प्यार से बात करेंगे कभी थोड़ी चारना भी कर देंगे हाथ भी करेंगे प्रेम भी करेंगे अपनापन से करेंगे खूब लाओ आप दिन दिन देकर पहले सूचना कर दो फिर अपने सुने कर दो अपने बैठ कर बात करें ऐसे बात करें हमारा आनंद बहुत होता है हमारे विरोध करते हैं ना हमारी बातों का उसे बात करने में हमें खुशी होती प्रसन्नता होती हम नाराज नहीं होंगे नाराज होंगे माफ कर देना आपकी बात है माफी मांग लें नारायण नारायण नारायण नारायण ईश्वर के विषय पूरे ईश्वर के विषय बताएंगे।